بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن سيد العارفين وأمير الصديقين أبو الفضل والعباس عن التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال القاضي الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ومنهم رضي الله عنهم. بيجي ديوم بجسنينو ñi nga xamné ñoom ci xol mom adam lañ nek ak ñi nga xamantene ci xol yent yalla ñu wax lañ nek ak ñi nga xam ci xol mam ibrahim al khalil lañ nek ci ñi nga xamantene ci xol jibril lañ nek ak ñi nga xamantene ci xol israfil lañ nek ak ñi nga xamen radiyallahu alayhi salatu wassalam ak ñi am ci xol yent yalla daoud alayhi salatu wassalam ñu gis ci groupe ci ñoom bok na ci rijalul ghaibi am ñi yazahiruna bi amrillah an amrillah gis nañ ci ñi nga xamne ñom lañu tuddé ridalul quwwatul ilahiyya gis nañ ñeneen ñu xam té xaw lañ leen nuru mais juroom yeneen juroom alaka ñeen juroom ñett lañ gis nañ ci tamit ridalul hanan wal atful ilahi gis nañu ñeneen tamit ño xamantene de nga ñom ñoy teub awtaar yi sax wa ñent lañ ñom tamit lo xamne seen mbir yu ke manana ñoo la wax na sax xaw xamuy wul ñun avant après la leen xam xam ñu def gis nañ tamit legi gisoon nañu rijalu fas 24 heures sax nga xamne ci 24 heures yi kuy am fas rek ci affaire ci ñom lay jaar ki wala deng legui non kino wa legui neno minhum bok na ci ñom radiyallahu anhum sab'atu anfus jurom ñaari bakkan fi kulli zamanin ci jamono ju nek la yaduna bin yok wala yaqtu matu bin wañe rijalu ma'arij al'ula lin tuddi ñom rijal gor al ma'arij yon yegu way quoi kawé al yegu way jëm ci yalla al ula kawé lom ñel na len fi kulle naxin ñel bëpp bakkan mi'rajum ci bëpp bakkan mi'rajum wala bok fi kulle nafasin ci bëpp noy mi'rajum ak yegu ci dem ci yalla wahum ni a'la ñu gëna kaw ci alamul anfas ci gaay groupe walu yoy ñi ñoo ci nit gëna kaw ay manam al awliya walu yi nga xamne ashabu maratib ñoy borom martaba yi kaw yoy ayatum sen ay min kitabillahi ci tere yalla ta'ala wa kaw moy wa antumul a'launa wallahu ma'akum bi nek suratu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay 35 moy wa antumul a'launa yeen yeenay fete kaw ñepp wallahu bur yalla ma'akum mi nga ndegen manam ya taxayalu dana def def la dana imagine baadu nak leena ci nit ñi min ala tariqi ci ñene yoon wi annahum nek ñom ak abdal ñoy abdali moy abdal yi ñu doon wax sax bu garanti ci jotaayele manam juroom ñaar la lima yara li ñu gis annahum ni gaay sabatu juroom ñaar lañ amna yenn walu yo xam dañu buñu gisee walu yi dañ def na ñom ñoy abdali ndax juroom ñaar lañ fekk du ñom kama ya taxayalu kenn nga xamne nonu lay imagine baadu nak leena ci nit ñi fi rajab yi na ci rajab yi yuna yi tare na annahum na ñom al abdal ñom ñoy abdal li kaw ni ndax nek gi ñu nek 40 na 40 anda man fof gaay nga xamne yaqul wa fa nga xamne yaqul dañu wax ne innal abdal li wer wor wa abdal 40 na nafsan jurum manam ñen fukki nit lañ wa minhum am na ñom man yaqulu ñu koy wax nan sab'atu anfusin ni jurum ñaar lañ wa sababu zalika sababu lol annahum nak ñom kat lam yaqa wuradullahum ñen lan at-ta'rifu ak xamé min allah bu tuké ci yalla bi zalika ci lolu wala bi adadin du tagen ab lim ma ci ñeel li nga xamné lillahi ñeel na yalla fi alam ci alam bi fi kulli zamanin ci jamono ju nek min ar-rijal ci ay goor yo xamné al mustafina way ñu bëll la ñu tan la allazina gay nga xamné yahfazu allah yalla day tan day aare bi ci ñom al alam anduna yeb manam ñom xamuñu li tax gay di wuté seen lim ci parfois moy ñom dinañ xam existence maqam yoy ak walu yoy mais duñ xam parce que lan yalla wonu len exactement gaay ñaat na nit lañ lool motax ñuy wuté ci nombre bi muna wa ñom nga xamne yalla ci ñom lay jaar di ar mi ar bi motax fa yasmauna ñu dégg nak amna nekat sama amna fi rijal ay bit ñoo xamna adaduhum fi lim kaza nangam la manam lool tamit daf koy waral moy ñu dégg ñu ne amna nangami comme buñ né abdali 40 la ñu dégg ñu ne amna ay wali yo xamne ni lañ mel 40 la ñu def na ñoo ñoy abdali wala ñu dégg ni amna juroom ñaar wali yo xamne am nañ caractère sangam la ñu def na ñoo ñu la fekk nak du lool wa motax leg ñu dégg ne buñ déggé ni fekk ak amna ay gaay yo xamantene ay nitu yalla yo xamne seen lim nangam rek kama kem ni nga anna sama ne lu yegoon moy nek na fi amna fi ay dan batay maratibun ay martaba yo xamne mafuud ñu ñu ar la la adada wala yu ñu teel la adada ño amul lim li ashabaha ñeel ñoñam mu ñi nga xamne ño ko yore wara yore mu ayenun buñu mëna buñu rañel la fi kulli zamanin ci bëpp jamono bal li fi nek yaziduna dañuy yok wala sunnata dañuy wañé wa kal afraad kom afraad amna wali yo xamantene ñoom dañuy yok ko wañé ko am yo xamantene duñu yok fixe la dañu fix number fix voilà légui nak amna ño xamné nak dañuy yok ko wañé ko comme afraad mom la yok wara jaalul ma hein donc dafa am wali yo xamné ni ñoom wa quantité bi fixe la amna quantité bi variable dañuy variable voilà voilà comme afraad ñoom jamono bi ne duñ tolo ni ñuy doon ñoñu dina la am lum la jilim amna ñoom na la ñoñu ci afraad lañ bokkon ci jota yewes mais mu ne fi wara jaalul ma ak ñu wax rijalul ma moy goru ndox yi ñoñu après dina leen wax ci kanam inshallah inshallah wal umana ak umana it moy le zone de sécurité wal ahibba moy borom nitu tofel wal akhla wa kharifi al ahibba sopi ak wal akhla wa kharifi yoyep de ay nit dañuy ñuy changer wa ahlillah ñu ñuy wax ahlillah wal muhaddisin muhaddisina moy ñi nga xamne yalla daf leen di wacce ci ñom ay information ñu koy recevoir tepp te luñ ay yenen comme ni yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ne amna ci xet bu amna ci ñu jekki inna man kana inna fi man kana qablakum muhaddisuna wa in kana fi hadhihi ummat fa umar minhum wala amna ñu jekki ño xamantene ay yalla daf leen wax mune muhaddisuna min ghayr an yakunu anbiya dañ leen yalla day wax ak ñom sans ñu nek yelen day wacc ci ñom ay information manam ay genre revelation lañuy yor manam ilham bu fort bo xamne dañu xamne yalla day wax ak ñom di leen jox information te du ñay yelen bu fekente nak suñu xet bi amna sax mom fik neeku ci na amna ci parce que ñom ñoo gën xet ndiki kon ñele duñu am ñun luñu am mu ne Omar ci ñom la bok wala ñu xatat wala wadelan mo motax ñuko daan wax al muhaddas ki nga xamantene yalla day wax ak ñom quoi da koy jox ay information motax lu bari daf koy wax ba pare al qur'an ñew deppuk lool non du mom kesse mo amone lool mais mom dal vraiment daf ci amone lu particulier motax même ci neena abdullah normal wadelan mom neena sama papa musu ta wax ne li yaakar na nangam la lulu lolo xew neena ben jour mu gis ben way muy dem mu ne ki yaakar na ni jay kat lan la mo wax la wax amna dal ben affaire mu ne lolo la dal jay ki yaakar na ki daf ma nuru ko lolo te gis ko neena ben bus mu dem ci marché bi gis ko muy jay affaire bi wala manam musul wax ne neena ben affaire bobu rek la musul won vérifier voilà des années ben jour mu vérifier ko mio seno ma rabelan lu mu wax ni li yakarna nangam la rek lol la wa wala ñoñu tamit ñeneen lañ groupe day groupe walu yi lañ waxna duñu yok duñu dañuy yok di wañe mu hadisu ni wala wasumara amna ñuy wax sumara mo ñi wax ni ay comme genre noxtam bi lañ leen wax ay nitu guddi lañ dañuy jaamu yalla guddu wala ñu ci waxtaan wala yoy da wala ñu ci bi yalla ñoo la ñu tudde waaw fofu mu nga leer waaw mais loolu ci diine lay tax ma wax ñu ngay veiller di sétan télé wala ngay deug di veiller mais mën nañu waxtaan seen biir wala ñi xam nga am na nit tamit ñoo xamne seen jaamu yalla yeb guddi la ñu lu ci ëpp seen jaamu yalla yeb guddi la waaw wala bok ñu jox leen tour bobu pour d'autres raisons mën na nek aussi wala asiya ak ñu ñu sétal ñu waxum te ñom al mustafa mooy ñi ñu bel ñi mu ne fa kullu martabatin bepp martaba min hadhihi al maratib ci bi yi martaba mahfuzatun ñunu xam lañ yu am lañ yu ñu aar lañ bi rijal bi hein ci ay goor fi kulli zamanin ci jamono bi neex lañ leen def xam ghayra annahum sukku nak ñom la yataqayyaduna def lim teunk bi ala bi ci lim mahfuzun bu ja bu mu jago mi sama zakarna ñu melni ñi ñu jottono tuddu ci lu jitt munaw minhum amna ci ñom walli radiyallahu anhu batay ahadun wa 20 nafsan ñaar fukki nit ak ben ño xamantene waxum te ñom rijal taxtal asfal lañ tuddu goor yi nga xamantene ñom ño nek ci suufa taxtal asfal te ronu suuf ku gëna suufé waxum te ñom ahadun nafsi ñom ñoy nit ñi ñoy bakkar alladi nga xamne manam ba ok noy yi nga alladi yi nga xamne yaqal laqawnuhu dañ koy jotté minallahi ci tukki ci yalla la ma'rifata lahum manam ñom wal ay nit lañ ñoo xamne seen bop lañuy xam ne lepp lu lu add seen bop rek dañ ko xam mu tukki ci yalla motax la ma'rifata lahum amuñu ben xam xam bin nafsil khariji anhum ci bakkar bu tukki ci ñom bu genn ci ñom manam kenen mbiru kenen duñ ko xam mais seen mbiru bop mum yalla lañ koy xamul bu baax manam ñom seen yefi bop rek lañ xam muy xam yefi kenen manam lepp lu aju ci walu xam xam batil ak yoy lu aju ci seen mbir ñom dañ ko xam mais lu aju ci mbiru kenen ñom duñ ko xam wahum te ñom ala hadal adab ci bobu leelum la 21 personnes lañ fi kulli zaman lañ ci jamono ju ne la yaziduna duñu yok wala ñu xusoon te ñu wayu duñu wañe ayatum sen ayi min kitabillahi ci tere yalla bi taala bu kay mo lam tumarra na asfala safilin ñom bo moy sen ay mom lañu ngarna wala ci suratu tin juroomel ay wa top dañ leen na dello mo waccé nañ asfala fu gëna suufi safilin manam yuridu nam na taala yalla bur yalla bu kay alamu tabi'at manam monde naturel bi la wax manam iz ndax lan la asfala minhu amul lugu gëna suufé raddahu ilay daf ko ta delo li yahya bihi ngir mu mën ta dundé ngir mu mën ci adundé fa inna tabaa ndax nam nga nature mom mayitun lu déla bil asfala ci tassal fa ahyaahu yalla mu dékkal ko nak bi hadha nafs ci bakkan ci nokki gog ar-rahman yi ko tukké ci borom bi allazi bi nga xamantene raddahu ilay mom la ko delo wa haula ar-rijal yila gor la ila nazara lahum amuñu den gis illa ludul fima yaridu ludul ci li nga xamantene day rot min indillah ci tukke ci yalla mal an fas and ak bakkani and ak noy yi ma fohum ñom ala hudurin ñom nitu teewal dañuy teewal yalla fuñu tollu ma adawa mi and ak sax ñom fuñu tollu dañuy teewlu yalla wa nit ñoon non la manam yalla xam nga nature bi normalement li ci ciossam moy do nu won dund parce que alamu sufla sufla ak ulya mom sufla moy fi ci suf ulya moy fi ci kaw fi ci kaw mom fofu mu day dund mais fi ci suf ciossam moy du dund motax tout temps day soxla ñukoy top top pour nature bi di dund et cetera même nit ni bu ñu lek dañuy dé et cetera ak yenen ak yenen manam ñom nak yalla daf leena defal le fait que yeurumande manam nokki gogou nonu yalla def ci mbiri secret bi ci nek ñom yalla da ko def ci nit ñoo secret bobu ci ñooñu lako yalla jaarale nga xamantene ñom dañuy tewlu yalla fu ñu tollu ah mais 21 personnes lañ nak duñu yok duñu wañu tous les ci at ci saasu nak ku dé kenen remplacé ko waminum amna ci ñom batay radiyallahu anhu yalla gëreum na salatu anfus ñetti bakkat waxum te ñom rijalul imdadul ilahi wal kawni lañ tuddu rijal goor al imdad bu tebbuk al ilahi bu tukke ci buri ko ci buri yalla wal kawni ak kawnu fi kulli zamanin ci jamono bi di nek la yazidu do duñu yok wala yox sunu duñu wañe ko ñett rek lañu doon fofum ñom yastamid duna dañuy tebb mi na xaq bi tub di jele ci yalla wayumid duna ñuy tebb nak al khalqa min difi walakin way nak bi lutfin ci lewet walinin ak noy wa rahmatun ak yermale wa la bi unfin duwa duñ ko defé ak tar ak metet wala shiddat ndu tagen tartar wala qahr ndu tagen notel ñom non lañuy def yaqbaluna dañuy nango han wala dañuy djublu allah ci yalla bil istifada bi ci bi jariño wa yaqbaluna te dañuy djublu ala khalq ci minde fi han bil ifada bi ci di len jariño ñom buñu djublo ci yalla dañuy sako jariñ ci lepp ci dukki ci yalla mais suñu dem ci mbindé ci nak dañ leen di jariñ kessé duñu duñu jariño ci ñom dañ leen di jariñ rek fihim amna ci ñom rijalun ay goor woni taan ak jigen qad ahlahumullahu qad deug deug ahlahum ñoñela na leen allah bur yalla mistahi ci ñu yull seen choono fi hawaidi nas ci aju nit ñi wa qada'iha ak di leen fajal seen aju rek indallahi fa yalla la inda ghayrihi way duñ ko saxo ci keneen woom te ñom salatatu ñet lañu doon waaw ñom seen addu yep lool moy fajj aju nit ñi dañu dem di wuti ci yalla pour dublu ci nit ñi ak fajal leen seen aju ñom lool rek moy seen affaire ñet lañ leen mu am ay jigen leen mo mu goor qala wa nasibi wahidin inna rabbi radiyallahu anhu laqitu dajje nak wahidan ken minum ci ñom bi isbila bismillah espagnol bismillah espagnol wo te koku neena min akbari man bokk ne ci di geureup mag ci nga xamne laqitu dajje nak mom yu qalo mi ngi tuddu musa ibn imran sayyid waqtihi moy sangu jamorom kana bokon kana nekon ahadu salasata kenn ci ñet ñoon neena lam yasal musuta laj ahadan kenn hajatan aja min khalqillahi ci minde fi yalla yi musuta wax kenn nekon dama soxlo nangam defal wa nangam dama bëgg nangam mukk wa qad waratat ar-rad deug waqad deug deug waratat rad na fi khabari ci khabari anna an-nabiyyi yanantibi sallallahu alayhi wasallam qala waxna ne man taqabbala li kepp ko xamanteni nangul nga ma bi waahidatin ci len ben taqabbaltu lahu man mu wuyu ko nangu ko bil jannati ci aljana manam kuma garantir ben affaire ma garantir ko aljana moy an la yasala ahadan shay'an ni bu mu laj ken dara motax sahaba yi sax radhiyallahu anhum non la len dafa bokko ci lu don jayante ak ñom ben mu bu le laj ken dara de tel sorte que ku ci yek ci kaw fas sax sa yatu fas daan do wax sa morom jot lu mu yaru fas da ngay wacc jëlul ko sa bop yi fa mais lool daf lañ ci doon yar parce que moment bop dañu soxlu vraiment lool pour l'islam bi avancé parce que sino gaay dañu tax yéene dañu dem ba soxla li yéene soxla yéene wala bok seen affaire yëpp dañ koy acc ci nit ñi buñ ko ajjati ci yalla te diiné ji doto avancé hein voilà waaw ok lool lañ wax nasa antu ci bana daira lañu musi bana ñu parce que gaay dañ yoy ñun amatu ñu dara nangam fi tollu sa way j'ai pas le choix wa de mata haula imel ak gaay yoy iza afaduna bu ñuy jariñ al khalqa minde bi tara fihim da ngay gis ci ñom min al lutf ci lewet wa husni ta'anni ak manam rafetu manam tey yi ñi tey hein manam ak noy gi ñi noy ci karamu waji hatta yadunna mbete mu ñott sax annahum ne ñom humul la fi ne ñom ñoy gaay nga xamne yastafidu nu ñoy jari ñom na xal ci ñinde bi manam bu ñuy ñewul bu jari nit ñi ci ben affaire buñu gisee comme nit ku soxla ben affaire bañ koy jari ci lool neena tellement dañuy noy niñ koy jëm niñ koy rendre service bi tellement dañuy lewet tellement dañuy am rafetayu teggin gi ñi and ak affaire ba nit ñi dañuy leen ne no ki da am lu mu bëgg du ne ñom ñoy jariñe da am du c'est pas gratuit ni gratuit ni amna lu mu bëgg ci waji wa wa anna al khalq dina kan minde fi hum ñom alladina ñoy gaay nga amna lahumul yadul al lahumul yad ñeela len ak loxo alayhim ci sen kaw manam ñom dañu am doole ci ñom motax dañuy defé gaay dañ leena man wala dañ leena upp doole wala neena mara aytu neena musuma gis ahsana minum ku gëna rafet gaay yoy fi muamalatun nas fi jëflante nit ñi musum neena musul gis ku gëna rafet ke gaay yoy ci nu mi jëflante nit ñi li ñu jëflante mo do mo exemple voilà wa minhum amna ci bok na ci wali yoy fatay radiyallahu anhum salasat ñett antus ñett la ñom ni ngeen di tuddé ilahiyuna ay ilahiyuna lañ manam ko djub bur yalla la rahmaniyuna ko djub rahman lañ yalla bi fess del yermun fi kulli zaman ci jamono ju nek ñett lañuy don nak la yaziduna duñu yok wala yankusu duñu wañu yushabbihuna duñu nuru ak abdal fi ba'd al ahwal fi yan hali way wala laysu bi abdal te duñu ay abdal xam nga abdal yi waxon la liñu mel te moy dañuy mën di soppeku di mën di ñom ñoo yor manam set la set region yi ku nek day am ben abdal ko xamantene mom moko gérer te bu fay joggé di dem fenen bu fay joggé day meuna tek fofu ben jëm jo xamne jëm rohan lay doon rohani lay doon bo xamantene mom bu demé nit ku manam ku ko gis day defé ne ki diiw la ki mom sikine ko dina diiw la aw du ju on den ci kitaba té ñom ñokoy def nak ba paré dañ koy mëna def sa suñu sa ñu ko bëgg répéter répéter wat la ñu tous amna ñu yalla may ñuy mëna def lolu mais duñ ko def ndax dañ ko tay wala ndax dañ ko xam wala sa yi ñu ko bëgg répéter wat ko alors que abdal ñu dañ koy mëna répéter wat ñi nak am nañ ben xal lu ñu nuro ak abdal mais amna yenen xal yo xamne nuro ñu ak abdal té waxon na la abdal li ñu amé jikko jodu moy ñent yi moy nopi xif jaamu yalla guddi ak wit fi nak mu ne ayat mom ñi seen ay mom min kitabillahi ci tere yalla yi moy wa ma kana salatu min indal bayt illa muka'an wa tasbih surat al-anfal ayat 35 wa deng mu ne ma wa ma kana salatum nekul sen julli andal bayt fa jakaja fecc ci keur gi man neeb yalla bi illa muka an lul ay yuh wa tafdhatun aka setteul akay fecc ak yu mel non moy lolou la doon critiquer alquran la daf koy critiquer hein yi musul ko lay niki non yenn ci ñi tasawuf tamit dañ leen ci critiquer manam nek di ci d'ailleurs sax bokku na ci li ñi téré ci zikr jotay zikr moy di zikar di fecc di ki di top di ak yoonen yu bokku ci di ci bolé ci bokku di yuhu di ci yoy non voilà voilà dañu bëgg rek mu voilà mu dal bam def su fekke xal bi la la ëpp doole voilà muna lohum ñen la leen i'tiqadun ay ab kiyamta ak fasfas ajibun bu kiyamtane bu yéme fi ci salaam ila ci kaddu yalla ko baynal i'tiqaday nek ci digënté ñaari fasfas neena hum ñom aldu waxyin ñoñu waxyi lañu ilahi bu tukke seen borom la yasma'unahu duñ ko deg abadan muk illa ludu ka sal salatin ala safwan manam melni ben bruit bu sew lañu deg wa lo xamantene comme genre bruit bu sew lay don la khayra zalika wa la gara sale ko ko dege ci ben anam budu bo misla sol sol ci jara day melni tay buñ jëlé mbib sifle ëpp ko ci sa nopi ni mi foré non lay mel ci ñoo parce que lool mo daan dal yeenti bi sallallahu alayhi wasallam tabi par wax nga xam dañu neena bo façon nak mo mo gëna fo metti ci lim daan dege jëlé wax yu wa nga xamantene bu wax yu bi def nit ñi ñom ñi nekk ci wël bi dañuy deg comme garab ay garab bi nga tay bu ngelaw lay de amna ben mbib bu sew bo len deg manam bu ngelaw li des for boy ci jatt ki garab yi nit ñi nek autour de mom ñom loolu lañuy deg mais mom yeenati salatam day melni dañuy jël mbib rek top ko ci jatt nopp mom bi deg lu for bobu neena mo gëna metti ci façon ni mi recevoir ay wax ni tamit façon bobu dañuy am hada maqam li moy maqam haula al qawm yoy li gay wamin mbok na ci ñom batay nit ñu sel ñu bax ñoo rabbiyallahu anhu yalla yalla gërum leen rajulun wahidun ben way rek la nak waqat te leen lek sax yakunu takunu mu nek imra'atan jigen fi kul zamanan ci jamono ju nek ayatu aya wa jojo non wala jigen jojo moy lan waxu wal qahiru fawqa imanihi suratu al-an'am aya 18 wa huwa mum bur yalla al qahiru moy ci no am doole fawqa ibadihi ci kaw jamm mi law ñel nako al istitalatu ak tawe ala kulli shay'in wajoj law dana ko ñel al istitalatu ak tawe ak mun ak notel ala kulli shay'in ci kaw lepp ci wallahi kudul yalla yalla rek mom la man la dul dominer wajoj ñom ñepp la mëna dominer wajoj ko xol sax mun su jaaw way la jo xamantene manam dafa jambaré miqdamun ko xamantene dafa mënu djublu ci manam bu djublo ci mbir ci kanam da ngay dem mom kasiru dawa bi haqqi lu upp lu beuri nak lu muy wote wala lu muy wote wo daf koy bari lu muy koy def lu muy wote wo mais nak ci deug la koy tek yaqulu day wax haqqan deug wa yaqumu te day atti adlan ci manute justice lay atti وقال وقنا سيد محيدين ابن عربي رضي الله عنه كان نكنا صاحب هذا المقام بلي بروم مقام شيخنا سيدي سيرين عبد القادر الجيلي شيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد نعم موم امونا موم مقام بوب لا يورون داير صاح لولا تاخون مو نه فما بن ندغو تانك بي تكناكو تي كاو لوسو نيت يالا لي لا تاخون مو خام ma xam bi la mom bo nopi sax dafa nek ba fara day am manam day nek ko xam dafa dol mo motax jamono mo monon ñep te da ko jeral jamono mo nekkon serigne borom xam mi mo nek manam mom dal côté bo xol mo monon dal wa dak leena jamu yalla raw leen ba pare do kenn ñu wuko waaw ki non lay mel waaje tout temps non lay mel kanat nekkon na la woñel ko ak sawlatu ak jotliku wal istitalatu ak fetew kaw bi haqqin ci deug ala xalk ci mindi fi me nak lepp ci deug la ko tek kanan dafa nekkon ko xamne kabiru sha'ni ku reuy mbir la won akhbaruhu ay khabaram mom jarut la ndax mashuratu bisiw la lam alqihi neena dajewum ak mom dajewul ak sheikh dawo khadjelani walakin wa nak laqitu dajena sahib zamanina ki nga xamne moy borom jamono borom jamono di fi dhaadal maqam ci bobu le maqam dajé wala ci daw xajjal mais ci daw xajjal na daalanu manam ta serigne la ci papa yi Mohidin ibn Arabi daalanu manam papa yi Mohidin ibn Arabi daalanu mom mo ñew né ci daw xajjal dama bëgg nga ñaanal ma am doom ndax tamnal yag aw mu doom mu ne ko gis na xol na ci walam yu xeybe yoy yep kumpay mais j'ai vu que ne yow do am do munako no mais ñaanal ma yow lo ñaan yalla mu jox ko munako mais c'est que da nga dul am dom motax ko munu am dom yalla lo do dafa def ne yow do am dom munako mais ñaanal ma waaw yow dal su digënté sa borom lool xajna ci munako legi so bëgge man ma jox la sama dom munako wa d'accord munako jëlul sa digg nga tek sama digg ma am ñepp so suñu digg nena mu yeug ben affaire bu sel bu dugg ci ndigal ginnaw bi ci la am dom muy Mohidin ibn Arabi ce qui veut dire que Mohidin ibn Arabi dom ci daw ko jéral na ron don radiyallahu anhu non non ñu koy xam nga nar won am dom kan do war na am dom papa yi Mohidin ibn Arabi bi radiyallahu anhu nar won am dom legui dafa wax dira ab kar jila rebelon neko man dama bëgg nga ñaanal mu am do mu ne ko xol na ci yalla dogal bi gis na ni yow waro won am dom naro am dom mu ne ko man nak manam ci alamul ghaib mu ne ko naro am dom xol na la waxul wax fu xol na tepp gis na ni yow do am dom mu ne ko dede yow nak sa digënté ak sa borom yeeng na ko xamne boko ko ñaané da na mako may mu ne ko man yow daro am dom mu insisté bi muy yagne insisté nak ci lañ ko bu bëggé man ma jox la sama dom man ci da bu ko déla ndam da nañ ko man su bëggé man sama dom bi ma naron am ma jox la ko li mom naron am benn dom ké mu ne ko alay kon bay ma jox la ko mu ne ko lol kay contane na ci mu ne ko nak légui da ngay jël ci ndig man ak yow ñi ñu walanté gi naam suñu ñaar ndig yi sesolo voilà doado biñu sesolo yi néna mu yëk sed manam ak sedday bu dugg ci yaram bi ginnaw gi nak la amé dom dom jod nak moy Mohidin ibn Arabi bi rabbeba no bi amul azar ma sha Allah non mo na kon mom gisul cheikh abd khadir rabbeba waye taxé nak ci ci yoron maqam bi ci jamono mom neena wala ci waye kana nekon na Abdul Qadir Cheikh Abdul Qadir al-Jilani atam mo gëna mat fi umurim o xam ci ay yeneen mbir min hada shakhs ci ko wajoju alladi bi nga xamne laqituhum mom la tafé wajoju kawane mbir lool ñu Cheikh Abdul Qadir al-Jilani mo gënon ka nekane même bu dem ño yoron yu yamon maqal mais dafa am yeneen yu Cheikh Abdul Qadir al-Jilani rek dara am yo xamanteni waji am ko wa qad daraja no wadi waxul tour waxul ci bien inshallah waxul lu ngey wowe wa neena neena waqad daraja al akhar kenen djel na maqama bi manam kon wajjo li tamit djel na aduna ki yoron maqama bi muna wala ilma li way xamaguma bi man waliya ci kan mo mengo bi ba'dahu ginnaw wayo hada al maqam bi la maqama ila al an bo bis bo ni may binde li nanam bo bi mi binde affaire bi xamatagul kan mo yor maqam bobu ci nit ni manam mo tax watalugul ak mom ah wa minhum amna ci ñom radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen te mo ci wali yoy wahidul kenn wa murakkabun ko xamantene da fay composer mum tan jum koy jaxaso mbir la fi kulli zaman ci jamono ju nek manam la yu jadu di fur gis khayruhu ku melni mum fi maqamihi ci maqamam deglu lu mi wax mune wo wo gis nga wajjo yushbihu day nurok Isa yanti yalla Isa alayhi salam mutawallidun day juddu bayna ruh ci digeunte ruh wal bashar ak jumunit doomu adama la yu alamu di fur xam lu ho ñeel ko abun ab bay bashar yi bo xamne nit lo doom adam la buñ ko xamal papa wajjo ju tout temps jamono ju ne dina exister kenn ku mel non kenn du ko xamal ku papam papa bu goor bu nit dedet kama yox ka kem ni nga xamantene non lañ ko netale an balqis mbir bilqis balqis men rend saba annaha namum ka tawalladat dafa juddu baynal jinni ci digeenti jinni wala insa ak nit fo wo gis nga ki motax mu rakabun ku composer lo min jinn sayni ci ñaar xet mukhtalifayni wute wo wo gis nga wajjo rajulul barzakh moy nok nitu barzakh lay don moy nek nit bi nga xamne mom affaireu barzakh yi mom mokoy mom moko topato te dakoy xam dako maitriser bi ci mom yahfazu mom lay are allah bur yalla ta'ala wa kayyam alamul barzakh daiman daiman man mom la yalla are alam bobu aduna bobu fala yakhlu du musa ñak kul zaman bepp jamono an wahidin ci kenn misla hadal rajul ci ku melni wajjo non yakunu dana nek mawliduhu ak juddom ala hadis fat ci gile melo fo huwa mom makhluqun kunu bind la min ma'i ummi ci ndoxu yaayam khilafan wute nak lima zakarahu kem ni nga xam ci li nga xam tane mom la tuddu ahlu ilmi tabaa'i ci ni nga xam tane ay biologiste li ñuy wax ne nit mënul juddo lu dul ci ndeyam ak ci ndeyam ak bal mom lolou deug ne il faut que dina am yuy dina am tef amna ben ki buma gis il y a un an comme 2 ans ben document ki buma gis ci télé bi ñukoy documentaire ñué en fait ki amna ay chercheur américain yu gis ne ndegete nit mën na juddu xawma ñaat 1 sur xawma ñaat milliard manam mën na juddu proper probabilité ci ndoxu yaayam gété manam nit ci ndoxu yaayam gété gété mu jékk jékk rek yaay ji ëmb lool mën na nek mais prob ay affaire ci le bu rare ci bu rare la wax probabilité ki infime voilà infime la mom nak néna ibn arabi radhiyallahu anhu lolu gaay yi daan wax nan bon manam ce qui veut dire que ñom buñ ko confirmer moy légui biologiste ñi ngi commencé wax wax du mel non mais même buñ ko waxul won neena liñ wax du deug de toute façon ne jox dañ nan annahu ne mom kay li wër bor moy la ta kawonu du mëna nek min ma'il mar'ati ci ndoxu jigen bi wala duñ am doom bal li fi nek allah bur yalla ala kulli shay'in qadir ki lepp yalla budul dara mom lepp la man mom lepp la am katam waminum amna ci ñom nitu yalla rabbiyallahu anhu batay rajulun wahidun ben way kete waxal yakunu te leg leg mu nek imra'atun goor jigen lohu ñel nako daqa'iqun ay sew yo xamne mum tabbatun day tasaro ila jami wa day talalu ila jami al alam ci mbolam mi def ko wo gis nga wajjo shakhsun gharibun nit la ku kemaane gharibul maqam ba ku kemaane maqam la la yajadu minhu deful dak fi kulli zaman ci jamono ju nek illa wahidun dulul kenn yantabisu da na lunt na ala ba'd al tariqati lam ci ñooñu tariqay ci yoonu yi nitu yalla manam bu waxe ñooñu tariqay lim ci jublu moy nitu yalla yi da nim man yaarifu ci ni ko xam bi halatul qutb ci halu qutb leg leg nit ñi dañuy gis ko xam ñu def ne mom qutb la fekk du qutb na fa yatakhayyalu mu imagine annahu niki al-qudbu moy qudbu wala sa bir qudbu fek kokh du qudbu da fa nek rek nit ko xamne yalla daf ko may lol da mu'minu amna ci ñom radiyallahu anhum rajulun wahidun ben way tamit yusamma koku dem na tuddé bi maqamihi ci maqamam saqitu rafraf ibnu saqit al-arsh manam saqit manam ki jugé ci rafraf di doomi ki jugé ci arash kala waxna sayyidi muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu laqitu dajé nak mom bi qawniyat dekk bobu ñu na qawniya ayatu ayam dal min kitabillahi ci tere yalla bi moy won najmu idha hawa soosu najmu ay bi dekk ci soosu najmu moy ayam won najmu idha hawa ginna ko ci bidding bi idha hawa bu fenké rek da di daanu wacc mun halu halam la yata'addahu du ko jeegi soxluhu ay soxlam bi nafsihi ci bopam wa bi rabbihi ak boromam mom lool la soxlam yep bopam la ak boromam kabiru sha'b wa borom bi ri la azim al hal borom hal bu magal rujatu boko gise rek gis ak gisam siratun day am jeexatal fi haliman ci xalu ki nga xamne yarahu mo koy gis wa ndax fi dana nek na ci inkisarun ak damu hakaza li ni shahatu la ko gise sahba inkisarun mu nek borom damu wa zulul ak ku toroxlu ci boromam manam nit la do ko xamne dafa simple dafa toroxlu ci boromam ngay sax wa dafa humble modeste warakal aw mu ne ajabat mi yimul na ma lol ci fatu yu melom non ñal nako lisanun ak lamen fil ma'arif ci xam yalla yi shadidul haya' way ku tar kersa la kersa bu yaatu lay am mais kok tamit ben way rek la ci jamono ju ne momen hum amna ci ñom nitu yalla yi batay radiyallahu anhum yalla yalla gërum le rajulani ñaari goor yu qalu lahumu defal len wax rijalul jinna billahi goor ku womal ci yalla kessa manam yalla rek lañu doy do fi kulli zamanin da nek ci jamono ju nek min alamin anfas ci manam alamul anfas moy nitu yalla yi ay manam al awliya wal yi nga xamne ashabul maratib ñoy borom maratib warta bay kaw yi kama taqaddama kim ni xam non la jitu ayatu ma sen ay ñom ñaar min kitabillahi ci ay ci tere yalla bi moy allah ghaniyun anil alamin surat al imran ay 97 moy allah bur yalla ghaniyun ku woma la anil alamin walif mbolen min def doy wu ken dara ya qawlu dana ar allah bur yalla bihima ci ñom ñaar hadal maqam bobu la maqama lil wahid ñen ken min huma ci ñom ñaar imdadu ñuy teb alamu shahadatu alamu shahada kenn ki mom alamu shahada moy le monde visible ñom mom lay topato diko teb fa kullu ghamim kep ko xamne amna womal amna richesse fi alamu shahadatu ci suñu addu moy le monde visible fa min hadha rajul ci waju julay jub kep ko copper fi rek xamal ni waju jona teb mo la dox waaw lo amal na do am xalif mais le fait que yalla li secret bi nek ci am ak nimi nit di ni yalla di def ba nit ci ni am rich secret bobu ci wajoju lako def lol rek nek ci walil akhir ñel na kenen ni mu ma ci ñen ñatt dadun ak teb alamul malakut moy benen alam bi moy ghaibu bi fa kullu mum lañ ci djublu manam fa kullu ghaniyin kep ku am womal billahi ci yalla fi alamul malakut ci alamul malakut manam ci monde kumpo yi lepp lu aju ci asaman fa min hadha rajul ci kenen ki ci be wajoju lay joge tam wala bi ha ki nga xamne nak yastamid dan ci lay tebbo min ci koku hadha ni rajulan ñaari goor yi ruhun ab ruh la bo xamne alawi yum bu kawe la mutahaqqiqun go xamne incarné na bil haqq ci deug ghanahu allah yalla moko womal ma huwa ghanahu limuko womal billahi ci yalla fa in adaftahu soko bole ilayhi ma ci ñom ñaar fa rajulul ghina kon fa rajalul ghina kon ñoñu non salasatu ñett lañu doon rajalul ghina kon ñett lañ wa in nazaka bo xole ila bashariyatihi ma nak ci seenu mité ñom fa rajalul ghina kon rajalul ghina isnaani ñaar lañ wa qad yakunu lek lek mu nek minhum ci ñom an nisaa'u jigeen ni fa ghaniyun ku womal nak bin nas ci bakkan ko xamne mom ci bop bakkan lay woma ci bopam wa ghaniyun ak woma dañu woma tamit billahi ci yalla wa ghaniyun ak womal ko xamne ghina ghanahullahu yalla ko womal qala wa sayyidi muhyiddin radiyallahu ibn arabi radiyallahu anhu wala na ñel nañu juz'un ak téré bu ndaw latiful bu rat bu ba fi ma'rifati ci xamé haula ar-rijal salata bi ñi xamé wé ñet gaay yi radiyallahu anhu ومنهم أمنا سنوم بطي رضي الله عنهم نتي الله شخص واحد دين وايبو خمنا يتكرر ديبام بقلبه شخرم في كل نفس تبكر بنات تنتين نوي قنا نينا لا ترى دو بس رجال تيمد غوري الله أعجب من حقوقه بنا كيم تاني حال حال وليس تنكل في أهل المعرفة تنين خم بالله خم بالله تي الله أكبر معرفة كوكو بنا خم يالله من صاحب هذا المقام كو غنا خم يالله من صاحب هذا المقام دي بروم مقام و يخشى الله داي رغال يالله و تقي تي داكاي تيت وا داي موتي ديكو مو يالله دي موتي ديكو داف لو بون تحققت به نينا جي vraiment داف نا ريجيسو خوتنا اي ميرم و رايته تي با رك با غيسكو تي غيسناكو و افادني تي جارينا ما اتو اي من كتاب الله في تير يالله مو ليس كما في شيء هو سميع البصير سوره شورى اي ونص laysa deet laysan amul kamiti kem jëm yalla bi ak melom yek manam han sheikhum dara ak jëfëm yi sheikhum dara wote mom bur yalla astami' moy ci sax dak ci deg lepp al basir moy tax mu moy gis lepp wa qawlu ak bur yalla ta'ala wa xam bi mu wax mum ta'ala kawen mom bur yalla mu kawen moy summa radadna lakum al karata alayhim summa tafradna delo nan lakum yenna al karata baamu alayhim ci ñoom motax la yazal du den tar adu di yeungatu fara'ifahu tamp yi fi koku foko fek de tit min khashati llahi ngir ragal yalla rek hakaza nonu shahadna wu ngi gisewon wajjo foko fek de tit ndox ragal yalla waaw wonu am koku nak sax jamono day am kene ku mel non wonu am nak ñoo rabbiyallahu anhu rijalu ayni tahkim wa zawaidi non lañ tuddu manam rijalu goor ñu xamna ayna tahkim ni manam at jëmmi wala batuk até wa zawaid ak yokal wala teural até wuhum ñom asharfa anfus fukki nit lañ fi kulli zaman ci jamono di nek la yé do na bu ñop wala yaqus wala yanqusun di wañe maqamum sen maqam moy lan izharu di feñal ghayatu khususiyati dayo jagle bi lisanul in bi saati ci lamenu bi yaatal ci duaay ci ñaan wa halum sen xal nak mom moy lan ziyaratul iman dañu yok sen gum yalla day yok bil ghaib ci kumpa wal yaqini ak sik manam ak certitude mu yaqin fi tahsil zalika al ghaib ci amé gogule kumpa fala yakunu lahum ghaibun ñom duñu am kumpa en fait ñom yalla du leen nubu dara is ndax lan kullu ghaibin bepp kumpa lahum ñel leen shahadatu lolu lu feex nga ci ñom ñom lepp lu nekk ci monde invisible bi rek ñom monde visible la ci ñom monde apparent bi la ci ñom wa kullu hal ñom bepp hal lahum neen la ibadatu jamu yalla la seen hal bu fuñ tol rek lu ñu nekk rek jamu yalla la fala yasiru du mujju nak lahum neen len ghaibun ab kumpa han shahadatan mu nekk lo xamne dañ koy jakkarol illa ludur wa yaziduna ñu yok imanam gëm bi xeybin ci akhar ci benen kumpa manam sa yu leen yalla wuñule ben kumpa rek lool day mujjum bok ci sen alamu shahada day mujjum bok ci sen monde visible lool li day tax ñuy gëna yok gëm yalla yalla wana dem benen ñu gëm benen kumpa yalla wana dem loolu tamit wa yaqinan ba fa lañu am kooru te fi taxfilihi ci am giñ ko wara am ala fa musen ala min kitabillahi ci tere yalla bi taala bu kay moy waxu rabbi jibril alman waxal yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay 114 ay 114 so tu taa mi yalla nan yenente sallallahu alayhi wasallam waxal rabbi jibril alman yow yalla dolu na xam xam ak wal yazadu ngir ñu yok imanam ngeum ma imanam andak seen bi andak ngeum gañu gumum to so tu fat lo tammi benen ayela bo xamne dañ koy incarner diko jamm satun aqwa aqlan fazaradhum imanan wa hum yastabshirun fazaradhum yuqna lan imanan gum yalla hum te ñom yastabshirun ñi ngi sax ci di bet sura tauba aya 124 wa biziyatu ci yuq manam ñom dal wa yalla woon ñom yastabshirun dañuy astaghfirullah dañuy dok di bet biziyatu ci yuq te gina yalla yuq wa qawlu aqbur yalla ta'ala wa xam bi mu waxta ala mu kawmi wa idhal fa'ala fa bulallahi ibadi sama jami'an ni sama mbir ci man fa inni neena man ka xari mo man mi nga xamne mo am mo xari bu ko jegal ujibu damay nangu daawata daayo ñaanu aji ñaan li ida daanu mo ñaané suratul baqara 168 wa minhum amna ci ñom batay radiyallahu anhum nitu yalla yi sel yoy itna 10 nafsan fukk ñaaru bakkar yu qallahum ñu leen tudde al budala wa wa ma hum te ñom bokku ñuk al abdal bokku ñuk abdal xam nga suppléant la wala yu suppléant remplaçant en tout cas dal budala ya abdal biñ len wa hum te ñom fi kulli zaman ci jamono ju nek 12 la ju don la yasi duna du yok wala ñu sun dañu ñu wa maqamu fi maqama izharu day moy feñal ghaayatul khususiyyati day dagle bi li sal indi sati ci lamnu gu yaatal ci du ay ci ñaan gi ñaan wa halu sen hal ziyadatul iman han moy yok te ngeum yalla bil xeybi ci kumbu wal yaqinu ak qulfi wa sumu tudde nañ la nak budalaaw ne dañ ay budalaaw lañ ndax lan li annal wahda ndax kenn min ci ñom lawlam yujadul baqula bu amul won ñeneen ñi aussi naba manaba mom dana taxaw sen taxaway manam dana len ramana remplacer wa qama dana taxaw bima yaqumu bi ci limi taxaw jamiyam mbolam tan lolo tax ñu tudde nañ al budalaaw ño xamantene manam mënon nañu remplacer tan wa ko min mo amna ci ñoom rabbiyallahu anhum batay rijalul istiyaq manam gooru ñi nga xamne dañ manam istiyaq moy ak xennem ak xër ci yoon manam ak sop gu tax wala sop gu tax woom te ñoom xam sa ko am ci juroom minit la juroom bakkar lañ woom ñoom nak min mulay ci ahlu tariq allah bokk nañ ci buuri ñoon yoon yalla yi bim ci ñoom yaq fagu mom lay aare allah bu yalla wujudul alam am mindeef bi ci bopum aduna bi ci bopum ayatuhum sen ay nak min kitabillahi ta'ala ci tere yalla mo khafizu ala salawati wa salatu wassalam khafizu na ngeen tamonté ala salawati ci julli wa salatu wassalam julli gudi gudi mo ngi dafa takku sans sotu bakara do tan kanam li mom day leral ben affaire moy julli ni muy teyé diini ji ñoom non lañu teyé aduna la yaftaruna motax duñu dañ an salatin ci julli gaayo seen jikko ci ñom la yalla ay aray yu mais ñom duñu dañ di julli fi laylin ci guddii wala na wala na haal du taagne beccu wala ñet ñi ngi julli qala waxna sayyidi muhammad radhiyallahu anhu wa kana nekkon salih al barbari radhiyallahu anhu ñun ci ñom la bokkon laqitu neena tasena mom mo saxtu and ak nak mom ila an mata ba kaw muy genn aduna won tafatu bi te jariño na ci mom wa kadhalika ni kenon abu abdullah al mahdawi bi madinati fas de kon fas sahituhu and nak mom kana min haula adam mom tamit ci ñoo la bokkon wa minhum amna ci ñoom radiyallahu anhum sittata anfus juroom ben nit yo xamne fi kulli zaman ci jamono du nekk lu ñu am la yaziduna du yok wala yanqisuna te du wañek kana minhum nekkon nak ñoom ibnu harun ar rashid dom harun ar rashid bu ñu tud ahmad as-sibti radiyallahu anhum mom ci ñoon la bokkon qala sayyidi muhayyiddin narabi radiyallahu anhu neena laqitu tafe nak mom bi tawaf ci tawaf yawmul jumaat bisub aljuma ba'da salati ginnaw julli aljuma la tafe mom neena ana 599 wo mom yatufu muy tawaf bil kaaba ci kaaba wa sa'altuhu malak wa ajabani mudima tontu wa nahnu ñun kat bi tawaf ñi ngi tawaf wa kana ruuhu neena ruham tuddu sadu li ñu ngi makoy jëmmalal ci tawaf bi xex kan mu melni jëm ko tajassudu jibril comme ni nga xamne non la jibril doon amé jëm nit fi surati al-arabin yor jëm kaw bi ñew di laj yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena non la meral wa wajoju ruham wolohum ñeel na len dinga gaay juroom ben la mais ñeel na len sultanun ak autorité notel ak autorité ala jihad ci te ci juroom ben côté moy sos nord sud ci kaw ak ci souf alati yi nga xamne zaharat mo feen bi wujudu insaan ci amuk doomu adama qala rabbiyallahu an neena mum batay muhiddinul arabiy munawa ukhbirtu khabaran ma anna wahidan la kenn min hum ci ñoom kana bokkon na min jumlatul awaniyat moy ci al awaniyat la bokkon min ahli urzun ar-rum moy ay jordani wa dom amuna ko ko ko mel non wala ku mel non neena arifu zalika shakhs xamna wajoju neena bi ayni xamuna ko ci jëm mo sax ci wuta andon na mom kana yu'azzimuni kuma magalon la wayarani te daf ma dal gis kaseeran lu bari wajtamatu dajana bi ci koku fi dimash ci demas wa fi sawas ak sawas wa fi maltiya ak maltiya wa fi qaisariya ak fi qaisariya wa khadamani te koku ligeyel na mo sax mudatan ab dir wajel wa kana lahu nielam nako walidatun ap wajuru jigen kana bo xamne mom dafa nekkon baran biha dafa baxon lol ci yayam wajtamatu bihi te dajewona dajena ak mom nak fi harran fi khidmati walidati muy ligeyel yayam fama ra'aytu musuma gis fi man ra'aytu ci ñima ma fi gis ñep man ko xamne yaburru kuy baxé ummuho jëmeti pap ci yayam misluhu ku melna wajoj wa kanat nekkon na zamalin borom alal lan ku riss lo won na luwali ñeelon na ma sinuna ay hein ay at yo xamne faqatu gisutumako won dafa reeru min dimash ci dimash neena fama adri xawmatuma nak hal aasha ba xam mi ngi dund ba legi aw mata wala gennuna aduna wa bil jumla en tout cas boy resume lepp dal fama min amrin amul ben mbir bo xamne mahsurun luñu teunk la fi alamin ci aduna bi fi ci aduna bi han fi adadin ma ci ben lim illa lulul ne walillahi niyal na yalla rijalun ay goor yo xamne bi adadi ci limu lola lañ am fi kulli zamanin ci jamono ju nek yahfazullahu bo xamne yalla dana ara bihim ci ñom zalikal amru bobu lu mbir mbir mu ne amna yalla ñu mu tan ño xamantene ci ñom lay jaar di ara mbir loy ci aduna bi ab lim bu mu xam mom lool mom moy kon ben parti bi ngeek moy ñi nga xamne am nañ lim kon nit ñi ñu jottu tuddu yépp moy ñi nga xamne xam nañ leen ay nombre bo xamne bu déterminé lañ duñu wax luñu wañéko légui mo né al qismu sami ñaarelu xaat bi fi zikri moy ñu ko def ci duddu lu man lam ño xamantene nekkul la man ño xamantene lam yaxturhum limu leen manam teunku leen adadun ab limminum ci bok ci ñom nitu yalla radiyallahu anhu yalla yalla gërum leen ala wax na sayyidi muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu yalla yalla gërum ko waqad zakarna tuddu nañ min rijal ci goor ñi nga xamne nitu yalla al mahsuri nañ nga xamne teunku nañ leen fi kulli zaman ci gep jamono ci adadin ci ak lim ma bu meuna manam ci ben lim ben ci limi allazina nga xamne la yaxlu du deñ mukk ak zamanu jamono ja am wolif leen jamono ji du dem mukk bu wet wolif ñoni fokk mu am ñu mel non fi hadal babu ci buntu bobu fal nak ku leg nak minitu min rijalillahi ci gor yalla yi allah de nañ ko xamne la yax tax suna ñom jago wuñ bi ara dañ ci lim khafum bu ñu jago yusbitu bo xamne dana saxal law ñeel leen fi kulli zamanin dana ñu sax fi kulli law ñeel leen fi kulli zaman jamono ball gi nek yaziduna dañu yok yonku sama di wañe leg leen yok leen ñu wañe neena ko min bok na ci ñom radiyallahu anhum nitu yalla yey ñi ñu tuddé al malamatiya wa waqad leg leg yaquluna dañ leen di tuddé dañuy wax nan al malamiya wum de ñom sadatu ay sang lañ ahlu tariq sadatu ahlu tariqullah ñoy sang ñi aju ci ñi ñi xamna ñoy ñoñu yoonu yalla wa aimatu ñi tax ñoy seen imami fof wa sayyidul alam ki nga xamne moy sang minde fi fihim ci ñom la bok womin fihim seen bir la ne womin te ci ñom la bok wo moy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam koku ci mom ci gaay yoy la bokkon wo hum te ñom al hukama ñom ñoy ñey xereñña allazina gaay nga xamne wabaa dañuy tek al umura mbir yef ma wadaha ci place bu ahkamuha ba par xereñña ko wa aqarru te dañuy taxal al asbaba sabab bi fi amakinha ci place yam wa nafaha dañ koy dakk ci mawadaa ci beurum allati nga xamne yam ba fi yelona am tan ta fi ci mu dakko an ha walif ko wala akhallo te biñu toxal bi sey inti dara mimma ci li nga xamne rattabahu toxtale nako allah bur yalla fi khalqihi ci mindi fi ala hasbi ma ci day anam gi nga xamne rattabahu ñom la len toxtale fama taxta bihi darul ula lepp lo xamantene yello na ci ci keur gi muy keuru gu ñeek gi moy aduna tarakuhu dañ koy bayyi li darul ula ngir keuru aduna gi moy keur gu ndiek yi wama taxta bi lepp lo xamne yello nako darul akhirata ak geur gu mujjuga tarakuhu dañ koy bayyi li darul akhir ngir keur gu mujjuga fa nazaru bu ko defé ñu xol fil ashiya ci mbir yépp bil ayn lati ci beut bi nga xamne nazar Allah ilayha ci lako mom lako yalla xole lam yakhlutu duñu jaawale duñu jaxase baynal haqa'iq digeunte realite yi fal malamiyya gis nga ni majhulatun dañu reere aqdaruhum senuk dayo la ya'rifuhum xamulen illa sayyiduhum kudul sen sang alladhi bi nga xamne xabaahum mo len may mo len jaglel wa khass mo len jox may wa khassum te mo len jaglel bi hadha al maqam sibil maqam maqama wala adati amul lim yahsuruhum bu len meuna teunk bal li fi nek yeziduna dañu yok wax sun te dañu wañe ko manam ni ay nit lañ ñu xamantene moy ay manam dañuy roy deug sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ay nit lañ ñoo xamantene lepp lo xamantene duñu fi nek def ay kiwan yu bari duñ fi nek def ay manam ñom li ñuy def lepp lu ñuy def dañ koy def lepp lo xamantene affaireu aduna la dañ koy doxal jaarale ko ci yoro aduna tay mënon nañu tok dougal sen loxo sen poche genné xaaliss yu bari genné et cetera mais lolou duñ ko def parce que lan parce que lolou deppowul ak yalla limu organiser aduna bi manam lepp dañ koy tek ci plaxam ba par lepp dañ koy par faire manam lenn lu ñeen dañ koy def nañ ko wara def lu ne dañ koy jaar ni ko yalla tax tane lepp lo xamne dafa aju ci al-akhirah tam ñu jox ko akam deug deug jox ko allah akko al-akhirah wa ñom non lañ mel donc ñu héritage jonne de sallallahu alayhi wasallam ci sen manam lu ñu nekk wali ci loolu la jëge voilà ñu ñu nekk wali voilà ci loolu la jëge voilà wa minhum amna ci ñom batay nitu yalla yoy radiyallahu anhu ñu ñu tuddé al-fara'u mo ñu ñatt ñu pauvre yi et cetera way nak amna muna wala adada ala adada amul lim yahturum bu leen teunk ay dam batay bal li fi nek yex muna dañuy beuri leg leg wala xiluna leen kam ñu tuti qala ta'ala borom bur yalla subhanahu wa ta'ala rahmat tashrifan ngir telanga gu mag li jamee al mawjudat ñeel mo leen minde fi wa shahadatan lahu ak seede gi mu seedal gaay ni ya yonna ay yenni antum yeen al fuqara' yeenay way ñak ñi ila allah jëm ci yalla lolu yalla daf ko wax ngir terale ko minde fi yeb sotu fatir ay 15 qala abu yazid al bistami radhiyallahu anhu ya rabbi yow sama borom bima za ana ci nan ataqarrabu ilayka la yafih ba jegeñ la yalla dama la bëgg jégué nan lay def ba jégué la qala yalla neko bima laysa li xana nga jégué ma jaaré ko ci li nga xamanteni man awbu ko moy lan az-zillatu tarakha nga wal iftiqaru ak ñakul fexé ba japp ne ba wacce sa bop dal ak fexé ba japp ne yow amo dara lepp yef yalla waw lool dal boko fexé di nga jégué qala qala bu yalla neena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sura zariyat ayat 51 wama khalaqtu binnumal jinna wal insa minni illa liya'budun lul jamma ay manam lan li yadluni ngir ñu toroxlul ma ndax yaal ndax jamu lool rek la moy day toroxlu waminhum bokku na ci ñoom nitu yaala radiyallahu anhum as-sufiyya ñi ñu wax as-sufiyya ñoomit wala adala lahum ñu sell ñi wala adala lahum amuñu lim yaxturuhum bu len teunk ba li fi nek yaxturuna dañuy bari wa yaxiluna le ñu ne wuhum te ñoom ahlu makarim al akhlaq ñom bo leen bëgge xam moy ñoñu borom jikko yu rafet wa yu qalu dañuy wax ne man zada kep ko xamne yok na alayka ci yow fil akhlaqi ci jikko yi zada dana yok alayka ci yow fi tasawuf maqamu sen maqam al istima' mo manam ñom lool la ku la gëna rafet jikko mo la gëna nek ci tasawuf wa moy tasaw ñoom maqamu bi ñooñu la ñoom loolu seen jikko day rafet nitu ñoon borom jikko yi rafet lay maqamum zal maqama al ijtimaa mo dajalo ala qalbin wahid ci ben xol kesse asqatu rotal nañ al yaat yaay as salaasa ñet yaay dañ koy rotal fala yaquluna duñu wax li ñeel nama wala indi du tiage neena fi man wala mataay du tiagen sama yef ma def li wa ma mel ni ma yegg fi bi sama yef le amna nangam wala je suis voilà un grand quelqu'un wa ay manam la yudifuna duñu askana la ila anfusihim ci sen bop sey andara ay li manam lima ci nam moy la mulku lahum lamul ko deet ak momel lahum ñeel leen doona khalqillaahi wolif mindeef yalla yi wa ko hum ñoom fima bayna ci li nga xamne nek na ci ay digeunte ay diim sen li nek sen digeunte loxo ala sawa ñoo ci yam kep ma jami'i ma and ak lepp lo xamne jami'i ak lepp lo xamne ma nek ma jami'i ma mbolam lo xamne ci wallahi wut nak yalla ma taqrir and ak nak taxal gi ñi taxal han ma li nga xamne bi ay dil xalki mi ngi ci loxoy nit ñi nil xalki ñeul mi ndif manam ñom li ñu wax dañ koy nango bokk ñepp ñe li nit ñi am ñom dañ leen koy bayyi wa la yaqlubunhum duñu leen saxu duñ leen ko duñ ko jël ci ñom bi hadal maqam ci maqam bob wa hadhihi tabaqa bi nga bi mi bo yelati moy bi nga xamne yazhuru alayhim ci ñom lay feñu xaw xarqul awaib di xar xar baaxi an ikhtiyarim ci ak tanef minhum bu tuké ci ñom li yaqumu li yuqimu bu ko defé ñu taxawal ad dilalata tektal ala tasdiqi ci di deggal bi diini ci diini wa sihhatihi ak wërum fi mawadi ad darurati ci bërb yi nga xamantene lor dafa ne manam necessité la manam ñi nak ñoy ñi nga xamne ñom sa yu ñu bëggé taxawal ngir layal diini ci yalla jaar ci ñom ñu def ay kiftam wa ñi la yalla defal non la nga xam dañuy xarba wa ñi la wa ngir deggal di wa go bëgg na ci asul tasawuf wala wala muna waqad ayyanna ñun gis nañu misla hada ñu melni waji min hadhihi tabaqati min hadhihi tabaqati ci ñoon ci groupe bi ñu melni lolu ci groupe bu wa minhum amna ñom man ño xamne ko xamne yaf'alu zalika day def yi li kawni ngir nek gi mu nek sara dafa nek rek aadatan lahum mu mujje nek sen aada rek ka sa'iril umuri kum bi yep mbir al mu'taradati ñu baxu inda ahliha fa nisa fa ñu ñam ya fama hiya lolu nekul fi haqqin ci sen haqq akhar qada kharba ñom dañuy mujju bi ñuy mel motax sen kharba dafa mujjé nek lu natural ci ñoom de telle sorte lolu nekutu xarbaax en fait ci ñoom parce que naturellement non lañu def dafa jël bok seen def nek seen di ko dal voilà dafa mujj non comme mu nek manam comme ñoom luñu def ci yentaan yi ñi def dafa mujj nek lo xamne naturellement lolu lañu koy def tous les jours quoi du kemtaan en fait ci ñoom parce que tous les jours non la en fait finalement non lañu na mu ne fayam ci nañu dañuy dox alal ma ci kaw dox bo fil hawaay ak ci kaw ci ngelaw ni ben naturellement lañu doxal ci kon ngelaw li naturellement lañu dox ci gëw wa kama nam ci kem ñun ni ñi doxé nak ñun wa kullu dabatin ak bepp daba ala ard ci kaw suusi comme ñun ni ñi doxé ci kaw suusi naturellement ñun naturellement non lañu dox ci kon ngelaw li ak ci kon dox ni dañu ko fa leen gis am nañu leen di gis da man am na ci ko xamantene ku mu sama mam la sax kok mom la ci man ko xamantene mom buy dox de yekati ko ñu ci non souf ci dula souf mais ñu bëru duñ ko sétlu nak waaw xam na ci kenn waaw maam la ci man sax am bokk yaay sa walu yaay sax mom la wax ñu ngi dundu ba légui la hmm xam na waaw dëng am na ñu la non ñu doon ñu sëñ Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,